Nou, ja. Oh, sorry, lieve luisteraar. Ik was eventjes kabels aan het neerleggen. Even kijken. Nou, we gaan een stukje rondlopen. Ik ga de zaal in. En we zullen zien wat er gebeurt. Ik krijg laatst klachten dat het te zacht was. Dus ik ga een beetje oversturen misschien. Dan zie ik ook gelijk wat ingewikkeld is. De tafels zijn vrij breed. En ik ben nu in de grote zaal van de dokzaal. Het is licht overdonderend. Dyke March Amsterdam zie ik. Studenten solitair met de Palestijnse strijd. Intifada wereldwijd. Meer wouden, minder wouten. Pride means riot. Een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal. En je pal in het midden op de trap hangen allemaal t-shirts en zo die je kan kopen. En hoodies en vlaggen, noem maar op. Het is prachtig. En er zijn er heel veel mensen. Het valt mee. Het is niet dat je nu al over de hoofden kan lopen. Maar bij de Anarchist Black Cross Belarus is het wat druk. Ik ga even proberen om met iemand te praten. Ik zie hier heel veel boeken. Brave New World zie ik liggen. Het is in delen van de wereld verboden, dus het is wel fijn dat je dat hier kan krijgen. Heel veel boeken. Heel veel. Hallo.